ของฝากจากหมอตอนเกมชีวิตวันก่อนคุณปู่ของเด็กขอให้เปลี่ยนใบรับรองแพทย์จากการอักเสบเรื้อรังให้เป็นแผลจากการหกล้มจะได้เอาไปเบิกประกันอุบัติเหตุและอาจได้ค่าเสียหายจากผู้ปกครองของน้องอีกคนด้วยต่างหากได้รับแจ้งอีกว่ามีผู้ป่วยไม่สมัครใจอยู่โรงพยาบาลยืนยันจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้เดี๋ยวนี้แพทย์ทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจทำตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยเลือกวิธีรักษาให้ยาออกใบรับรองแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่หากเกิดข้อขัดแย้งก็จะมีอารมณ์เปรี้ยปะทุขึ้นมาพอให้รู้สึกคันๆบ้างไปดูผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจรักษาด้วยกันนะคะหนุ่มน้อยหน้างอวัย8ขวบป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เพิ่งจะลดหน่อยเดียวยังไม่ทันหายดีเลยพบคุณพ่อคุณแม่ท่าทางกระวนกระวายใจเล่าว่าน้องอาละวาดจะกลับบ้านให้ได้อธิบายเหตุผลอย่างไรก็ไม่เป็นผลน้องไม่ฟังคุณแม่เลยเหตุผลแท้ๆคือน้องอยากกลับบ้านไปเล่นเกมเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่ไม่มีลูกหลานให้คอยดูแลขณะนี้ปัญหาเด็กติดเกมเป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกๆในการดูแลเด็กเชียวนะคะมีการอภิปรายร่วมกันของทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานสาธารณสุขการศึกษาจิตวิทยามีกระทั่งกิจกรรมค่ายสำหรับผู้ปกครองและเด็กใช้เวลาร่วมกันเพื่อหาทางออกของปัญหานี้ทำไมถึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เราไม่สามารถควบคุมน้องให้เล่นแต่พอสมควรได้ค่ะผลที่ตามมาคือปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแม่ลูกต้องเถียงต้องดุว่ากันรายวันความรับผิดชอบการแบ่งเวลาเล่นเกมจนผลการเรียนตกปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องสายตาการอดนอนการขาดการออกกำลังกายนอกจากปลายนิ้วรวมถึงด้านอารมณ์เกมที่เด็กๆติดมักเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงผลการวิจัยจากหลายประเทศยืนยันตรงกันว่าเกมสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์มีความก้าวร้าวเคยชินกับการใช้กำลังตัดสินปัญหาโมโหง่ายขึ้นอดทนน้อยลงขยับปัญหาขึ้นมาอีกระดับหลายบ้านที่คุณแม่ดุไม่อนุญาตให้เล่นน้องเลยหาทางออกโดยการโดดเรียนโกหกขโมยสตางค์ที่น่าเศร้าคือมีผู้ใหญ่ใจร้ายใช้ช่องทางนี้หลอกล่อน้องอีกต่อหนึ่งการแก้ปัญหาง่ายๆเช่นห้ามเด็กดุว่าทำโทษตัดสตางค์ค่าขนมขายคอมพิวเตอร์ทิ้งหลายครอบครัวทำแล้วพบว่าปัญหารุนแรงขึ้นลุกลามจนส่งผลต่อความรักความเข้าใจระหว่างกันคงเป็นกฎข้อแรกในการแก้ปัญหาต้องเข้าใจอีกฝ่ายก่อนลองสลับตำแหน่งไปยืนในตำแหน่งของเด็กดูบ้างนะคะทำไมมันสนุกอะไรกันนักหนาสวมบทผู้ใหญ่หัวใจเด็กดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันไหมคะเกมที่ชวนท่านผู้อ่านเล่นเป็นเกมเรียงของค่ะของที่ว่าเป็นรูปร่างต่างๆกันเช่นดาวดอกไม้พร้อมกับมีแถวที่จะเลื่อนลงมาทีละแถวแต่ละแถวมีช่องว่างเป็นรูปร่างต่างๆกันเราต้องจับคู่เอาสิ่งของต่างๆมาเติมเต็มเจ้าหลุมว่างในแถวเลื่อนเราถมแถวเลื่อนได้ทุกช่องว่างแถวนั้นก็หายไปหนึ่งแถวถ้าถมไม่ทันจนแถวเต็มหน้าก็จบเกมเล่นได้ระดับหนึ่งก็ติดใจอยากเล่นอีกอยากเล่นระดับสูงขึ้นอยากได้บันทึกชื่อในประวัติเกมอยากเล่นจนป๊อกเป็นคำเฉพาะหมายถึงเล่นจนถึงระดับที่สูงที่สุดค่ะบางครั้งเล่นได้ไม่ดีก็ขัดใจร้องฮ่าบางครั้งก็เล่นดีหันไปอวดเพื่อนทับถมกันด้วยเสียงดังเฮฮาคะแนนที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องพักแพทย์ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆแชมป์ที่ถูกโค่นไปสดๆร้อนๆจะเจ็บใจมากจนต้องไปซ้อมฝีมือกับเครื่องที่บ้านเอาไว้คืนพรุ่งนี้เออน่ะสนุกชวนติดจริงๆด้วย คนเขียนเกมนี่ช่างกระไรช่างวางแผนให้ซับซ้อนท้าทายขึ้นเรื่อยๆซ่อนกลเม็ดทุกระยะเลยไม่เบื่อแถมยังบันทึกชื่อเป็นเกียรติประวัติได้อีกนี่ถ้าไม่มีการบันทึกชื่อเราอาจไม่เพียรพยายามถึงเพียงนี้คิดแล้วก็ตลกดีที่แค่ชื่อตั้งเล่นๆไว้บันทึกบนจอกลับมีความหมายเป็นตัวเป็นตนได้ถึงเพียงนี้ทราบมาว่าเกมแต่ละเกมกว่าจะผลิตออกมาได้ก็ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้งานวิจัยเชิงจิตวิเคราะห์และการตอบสนองทางอารมณ์ของมนุษย์มาประกอบด้วยทุกขั้นตอนพิถีพิถันแม้กระทั่งเรื่องแสงสีเพลงมีการวิเคราะห์เจาะใจกลุ่มผู้บริโภคชนิดละเอียดยิบลูกเอ๋ยป้าหมอลุงหมอยังติดกันทั้งห้องพักแพทย์แล้วลูกหลานของเราเด็กตัวน้อยนิดจะไปเหลืออะไรช่วงแรกๆเดี๋ยวก็จบเกมเพราะยังจำลักษณะเงากับรูปร่างไม่ได้ระดับยากๆรูปร่างจะมีรายละเอียดชวนงงขึ้นอีกมากเช่นกลีบดอกไม้ที่มีแบบที่วนซ้ายและวนขวาแถมพอรายละเอียดมากขึ้นเจ้ารูปร่างที่เราต้องการก็จะมาน้อยลงต้องรอนานขึ้นต้องเล่นไวขึ้นคิดไปถึงทรัพยากรหลายๆชนิดในโลกนี้ที่มีจำกัดไม่ว่าเวลาพลังงานความสนใจความมุ่งมั่นเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าอยากเอาดีทั้งด้านการงานครอบครัวงานอดิเรกก็อยากเก่งไปวัดก็อยากไปเที่ยวก็ไม่ทิ้งสังคมก็จะเอางานราชงานหลวงก็ไม่อยากขาดใครตั้งเป้าอยากประสบความสำเร็จหลายอย่างก็ต้องลงแรงเหนื่อยทบทวีคูณเข้าไปตั้งใจเล่นเกมต่อนะคะระดับสูงขึ้นเกมเล่นยากขึ้นเยอะเลยค่ะเจอว่าถ้าอยากเล่นได้ดีขึ้นการตั้งใจตัดความสนใจจากสิ่งรอบตัวทั้งหมดเราจะไวขึ้นมากจัดแจงเลื่อนจานขนมออกงดคุยปิดโทรทัศน์ที่สำคัญเลิกคิดทุกอย่างพุ่งความสนใจที่เกมชักสนุกใช้เป็นตัววัดว่าเราประคองให้จดจ่อกับงานได้นานขนาดไหนก็สนุกดีเหมือนกันเล่นเพลินบางครั้งเกินเวลาอาหารถูกเตือนให้ทานข้าวก็หันไปตอบว่าเดี๋ยวขอให้ตายก่อนซึ่งตายในที่นี้หมายความว่าให้จบเกมก่อนนะคะลากแปะเพลงแสดงแถวเลื่อนแตกกระจายแปลว่าจบเกมแล้วหรือจะแปลว่าตายแล้วก็ได้ค่ะนั่งเล่นเพลินๆบางครั้งก็อดคิดเรื่องอื่นสลับไม่ได้ปัญหาเด็กติดเกมนี้เราจะอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่างไรตามหลักการโดยรวมคือต้องแก้ไขโดยสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจมีกิจกรรมสนุกสังคมไม่ปลูกฝังทัศนคติเอาชนะอย่างเอาเป็นเอาตายให้เด็กให้เขามั่นใจในตัวเองภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองเข้มแข็งท่ามกลางสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเด็กเรียนเก่งมีแค่หยิบมือแต่เชื่อกันว่าคนทุกคนต้องมีความถนัดเฉพาะตัวด้านใดด้านหนึ่งน้องคนหนึ่งอาจจะผลการเรียนไม่ดีแต่เขามีวิธีพูดช่างจำนันจาน่าเอ็นดูมีทักษะด้านการสื่อสารมีทักษะด้านการเข้าใจตนเองเขาอาจเก่งดนตรีกีฬาศิลปะหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะถนัดแบบไหนคนทุกคนก็มีธรรมชาติอยากได้รับการยอมรับอยากได้รับคำชมเชยบ้างในเมื่อพื้นที่ที่โรงเรียนมีไม่พอสำหรับทุกคนนักเขียนโปรแกรมที่เข้าใจพื้นฐานความต้องการของมนุษย์จึงตอบสนองแทนใครๆก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งได้ถมเต็มดวงใจดวงน้อยได้เหมาะเจาะราวกับเป็นรูปร่างตัวต่อและเงาที่เลื่อนลงมารอรับการจับคู่กันปมในใจมนุษย์เราที่รอรับการถมเต็มไล่เลียงความต้องการย้อนประสบการณ์ชีวิตของตัวเองช่วงเล็กก็ปมความรักอยากมีพ่อแม่ที่รักเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นพี่น้องรักกันอยากให้คุณครูเอ็นดูเพื่อนชื่นชมผลการเรียนดีกิจกรรมเด่นอยากเข้ามหาวิทยาลัยตามด้วยเรื่องความรักการงานฐานะการเงินความมั่นคงสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายปมแต่ละปมในชีวิตที่ตั้งแถวรอเลื่อนลงมาพิสูจน์เราทีละขั้นเจ้าดาวดอกไม้และอื่นๆที่มีอยู่ในมือ เราเลือกตามแต่ใจอยากไม่ได้โปรแกรมเขาจัดให้มาแบบนี้แถวโจทย์เจ้าปัญหาที่เลื่อนลงมาคอยทับเราเพิ่มขึ้นทุกนาทีเราก็เลือกหลุมไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มีในมือวิธีเลือกหยิบและเลือกวางคือบทพิสูจน์ว่าเราจะผ่านโจทย์ขั้นนั้นไปได้อย่างไรเราจะถมเต็มจนปัญหาโจทย์นั้นเลือนหายไปได้อย่างไรในเวลาที่สั้นที่สุดเพราะไม่นานเหลือเดียวๆทุกคนที่เล่นเกมก็ตายกันไปหมดแล้วเล็งว่าเผลอนิดเผลอหน่อยเดียวก็ตายอีกแล้วกดรีเซ็ตเริ่มเล่นใหม่กว่าเราจะถมช่องว่างได้คล่องแคล่วจะต้องกดรีเซ็ตกันใหม่อีกกี่ครั้งหนอทุกครั้งที่ตายแล้วเริ่มเล่นใหม่จะคิดทุกครั้งว่าคราวหน้าเราจะเล่นให้ดีกว่านี้ให้ได้แต่เอาเข้าจริงสักพักเดียวก็เริ่มคิดถึงปมปัญหาของฉันเองความขุ่นเคืองใจเวลาคนไข้ไม่ยอมรับการตัดสินจากฉันทำไมถึงเคืองใจนักเป็นความหวังดีต่อเด็กจากใจจริงความเมตตากระนั้นหรือตอบได้ว่าเปล่าความขุ่นเคืองชนิดนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยรู้จักหลังการเป็นแพทย์แต่เคยเจอตั้งแต่ยังเด็กเคยเถียงเพื่อนแพ้ทำโจทย์เลขไม่ได้คุณครูดุก็เป็นแค่อัตตามานะก็แค่นั้นถ้ายังเรียนรู้ที่จะถมเต็มโจทย์นี้ไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับความขุ่นเคืองชนิดนี้อีกตลอดไปเหมือนโจทย์ที่ยังสอบไม่ผ่านวันหน้าก็ต้องมีคนไข้ไม่เชื่อถือการรักษามีเด็กไม่เชื่อฟังแล้วเราจะต้องอึดอัดจุกแน่นแบบนี้อีกสักกี่หมื่นกี่แสนครั้งเล้งตายอีกแล้วตั้งใจเล่นกันใหม่นะคะหลายๆครั้งก็ตายด้วยความผิดเดิมๆคือคลิกเลือกรูปร่างชนิดหนึ่งไว้ในมือแล้วลังเลไม่รู้จะเอาไปถมเต็มแถวเลื่อนไหนก่อนดีสรุปได้ว่าฉันจะตายก็เพราะความช่างลังเลยกโยนี่เองเพลงว่าเหลือเดียวๆก็ตายอีกแล้วตอนนี้ที่ยังเล่นเกมชีวิตอยู่จะตั้งใจเล่นด้วยสติและปัญญาใช้เวลากำลังและทรัพยากรที่มีในมือให้คุ้มค่าสูงที่สุดเถิดนะคะผลลัพธ์ไม่ใช่การถูกจารึกชื่อในฐานะผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่จะได้เป็นผู้ถมเต็มเจ้าแถวเลื่อนได้ทั้งหมดหลุดออกจากมิติมืดที่เต็มไปด้วยคำถามโดยไม่ขึ้นกับการและเวลาค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล